ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशक्तिनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलतम वाग्मयम् अमृतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेवस्यो वंदेहम श्रीगुरोर् श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यद्भण्डारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तुना अखिल रसामृतमूर्तिहि प्रसमर रुचिरुद्ध तारकापालिहि कल्तश्यामा ललतो राधा प्रियान हरिर्जयति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मतेर्दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त सामर्थ सिंधु स्थाई भाव में सौवीं कार का है पूरी सौ के किंतु तस्या प्रभावोपि वैरूप्ये सति कुंचति वैरूप्यम तो व्यभावादे अनौचित्यम उदीर्यते। भक्तों का ये गुण था कि उनको सत्कवि नवद्धता की जरूरत नहीं है, बिना कवि के भी उनके हृदय में कोई भाव केवल एक कोई चीज कोई सी भी एक वस्तु कृष्ण का नाम कृष्ण की कोई श्रृंगार कोई शोभा किसी भी चीज़ को धारण करने पर उनके हृदय में प्रीति उत्पन्न हो जाती है, ये पूर्व में दिखाए। और उनके हृदय में जो भक्ति है वो भक्ति वह कहीं भी रस सामग्री से स्थाई भाव जो है भक्ति वो स्थाई भाव रस सामग्री से पुष्ट होकर के रसावस्था को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चार चीज़ें जो बताई रस की सामग्री के रूप में, चार चीज़ मुख्य वस्तु तो है रति, इसके अलावा चार चीज़ और हैं विभाव अनुभाव सात्विक भाव और संचारी भाव। ये चारों जो वस्तुएं हैं इनमें यदि कहीं कोई विकृति आ जाएगी अनुचितता आ जाएगी तो विरूपता आ जाएगी तो उसको ये अनुचित कहेंगे। और अनुचित यह एक बहुत बुरा दोष है, अनौचित्य नहीं होना चाहिए, इसलिए अनौचित्य से सदा बचने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई भी सुंदरी कितनी भी सुंदर न हो, किसी काव्यशास्त्र में उदाहरण दिया गया, यहाँ का उदाहरण नहीं है, अन्य लौकिक काव्य का उदाहरण है कि कोई भी सुंदरी कितनी भी सुंदर हो, कितने भी आभूषणों से युक्त हो, परंतु यदि कुष्ठ आदि कोढ़ आदि के दाग से युक्त है तो उसका सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ऐसे अनौचित्य होने पर सारी सुंदरता वो समाप्त हो जाती है, इसलिए कविगण अनौचित्य से बहुत बचते हैं। कभी विभाव का अनौचित्य हो सकता है, माने कैसे बताएं, विभाव का अनुचित, जैसे श्री जो नायक है उसमें कहीं कुरूपता या अंगभंगता आदि दोष, तो उसे रस पूरा स्पष्ट नहीं होगा। तो विभाव सामग्री में कुरूपता नहीं होनी चाहिए। जो विभाव सामग्री है उपास्य, अब जैसे श्री प्रियालाल तो स्वाभाविक रूप में ही परम सुंदर, उनमें तो कोई सवाल ही नहीं है, परंतु लौकिक किसी व्यक्ति में जो कुरूपता इत्यादि के है, वह कहीं रस को खंडित करने वाली हो जाएगी। या उनका उनमें, अच्छा ये विभाव की कुरूपता हो गई, माने आश्रय सामग्री और आश्रय विषय, इन दोनों सामग्रियों में कुरूपता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार काव्य में कहीं चेष्टा में कुरूपता नहीं होनी चाहिए, और चेष्टा में वो चेष्टाएं वर्णन की जाएंगी जो चेष्टाएं रस को उत्पन्न करने वाली हैं, जो रस को समाप्त करने वाली चेष्टाएं उनका वर्णन नहीं किया जाएगा। कहा यह जाता है कि कालिदास ने कुमार संभव नामक महाकाव्य में शिव पार्वती के विलास का वर्णन कर दिया और कहते हैं उनको कोढ़ हो गया। इष्ट के यदि चेष्टाओं का अनुचित प्रकार से वर्णन किया जाएगा तो वो एक अपराध है। अपने से जो बड़े हैं उनकी चेष्टाओं का अनुचित प्रकार से वर्णन किया जाएगा तो वह भी एक अपराध हो जाएगा। हाँ हाँ वो ऐसे ही ऐसे ऐसे ऐसे ही है। तो वो माने कहीं, तो वो कहाँ, जहाँ दासी भाव है और वहाँ अपने माता पिता की मधुर लीला का यदि गायन किया जाएगा, शिव पार्वती जो माता पिता हैं उनके मधुर विलास का वर्णन यदि कहीं किया जाएगा तो वो अनुभाव सामग्री की विकलता हो गई। विभाव की विकलता नहीं होनी चाहिए, अनुभाव की विकलता नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सात्विक भाव जो हैं उन सात्विक भावों में भी विकलता नहीं होनी चाहिए। जो सात्विक भाव जहाँ विराजमान है वहीं वैसा ही सात्विक भाव वर्णन करना चाहिए। संचारी भाव में भी विकलता नहीं होनी चाहिए। संचारी भाव जहाँ जो रस है उसके अनुसार संचारी भाव का वर्णन किया जाएगा। इसलिए रसिक जनों ने बड़ी सावधानी के साथ अष्टकालीन लीला स्मरण में भी जो श्री प्रियालाल की चेष्टाएं नर्वक लीला में भी रस को बढ़ाने वाली हैं उन लीलाओं का तो ध्यान है, और जो अनुचित लीलाएं हैं या रस को बढ़ाने वाली जो लीलाएं नहीं हैं उनका ध्यान नहीं। श्रीमद् भागवत में कई जगह पर जहां अद्भुत लीलाओं का वर्णन, नराकत लीलाओं का वर्णन किया, वहाँ पर रसकों ने उसको बदल करके निरूपण किया। जैसे दामोदर लीला में, बाल लीला में तो बड़ा अनुकूल है, कोई नहीं है, गोपियाँ यशोदा जी से शिकायत करती हुई, उल्हाना देती हुई कह रही हैं कि एवं मेहनाधीन वास्तव कि हे परम सुंदरी यशोदा, तेरो लाला हम तो आंगन को लीप के जाएं और ये लाए के गोबर भाव में फैलाए दे। अब मेहन शब्द का अर्थ फिर वो माने कहीं कन्हैया की सूसू नहीं है, वहाँ पर वो मेहन कह करके माने गोबर ला करके फैला दे, तो इस तरह से कहीं अर्थ किया उसका, माने कहीं वो अनुचित अर्थ नहीं हो जाए। माने यदि वो भी हो तब भी वो तो एक दिव्य वस्तु है, वो भगवत लीला में भी जो मोहन मेहन इत्यादि के हैं वो भी दिव्य वस्तु हैं, और वहाँ पे भी कहीं पोतरा कुंड है, वहाँ पे पोतरा भी धोए जाते हैं ठाकुर जी के, तो वो तो दिव्य है, सब कोई वस्तु ही दिव्य है, परंतु फिर भी उसको कहीं संभाल करके रसिक जनों ने वर्णन किया कि मेहनादी ने माने गोबर गौमूत्र ला करके लिपि पोते आंगन में फैला जाता है, ये शिकायत करते हैं। तो कृत शौचौ ये श्रीमद् भागवत में आया कि नंद बाबा तो कंस के दरबार में पहले पहुंच गए और वार्षिक कर प्रदान किया, और श्री रामकृष्ण भी जागृत जाकर के रंगमंच पर जो नगाड़े की आवाज़ आ रही है उन नगाड़े की आवाज़ को सुनकर के श्री रामकृष्ण भी जल्दी जागे और जाकर के कृत शौचौ आप का जो चरित्र है वो ऐसा जो कि दूसरों को पवित्र करने वाला है, तो कृत शौचौ का अर्थ बदल दिया। तो माने जो लीला ध्येय है उस लीला का ध्यान किया जाएगा, जो लीला ध्येय नहीं है उन लीलाओं का कहीं बदल करके ध्यान किया जाएगा। तो ये संचारी भाव जो है वो संचारी भावों में भी और अनुभवों में भी कहीं विरूपता नहीं आ जाए, कहीं घृणा नहीं आ जाए, घृणा की प्रवृत्ति नहीं आ जाए, इसको बचाते हुए उसमें वैरूप्य नहीं आ जाए, नहीं तो रसाभास हो जाएगा, ये वर्णन करते हुए यहां पर कह रहे हैं। तो किंते तस्या प्रभावोपि वैरूप्य सत्य कुंचती, विभाव अनुभाव संचारी भाव सात्विक भाव और स्थायी भाव इनका जो प्रभाव है कि प्रौढ़ आनंद चमत्कार को वे प्रदान करते हैं वो संकुचित हो जाएगा यदि रस सामग्री में कहीं थोड़ी सी भी विरूपता आ जाएगी। जैसे सुंदरी कितना भी सुंदर श्रृंगार धारण किए हुए हो उसके मुख पर उसके शरीर में होने वाला जो कोल है वह उसकी सारी कोल का जो दाग है वह सारी सुंदरता को समाप्त कर देता है, ऐसे ही यदि रसाभास कहीं आ गया है अनौचित्य आ गया है तो अनौचित्य आने पर रस समाप्त हो जाता है, इसलिए अनौचित्य का विचार रखना चाहिए, जो औचित्य है उसको सदा ध्यान रखना चाहिए। तो वैरूप्य सति एतस्या प्रभावोपि, एतस्या माने भक्त रति का जो प्रभाव है वो वैरूप्य होने पर कुंचित हो जाता है। वैरूप्यम तो विभाव आदि अनौचित्यम मुदीरियते, वैरूप्य किसे कहते हैं, बोले विभाव आदि की अनुचितता, उसका नाम कहीं वैरूप्य है। इसलिए आचार्य अपने से बड़ों के मधुर लीला का भी गायन करते समय जो मर्यादा है उस मर्यादा और शब्दों का जो चयन है वो निस्संदेह ऐसा होना चाहिए जो कि कहीं हृदय में विकलता उत्पन्न न करें बल्कि हृदय में रसपूर्णता उत्पन्न करें। तो अनुचित का विचार रखना चाहिए, कवि ने यहाँ पर एक बात कह दी, इसीलिए कहीं प्रतीक के रूप में कहीं संकेत के रूप में जो रस है वो उसका वर्णन करेंगे, खोल करके रस का वर्णन नहीं किया जाएगा, ये रस की पद्धति है। अलौकिकतया प्रकृतियम सुदुरुहा रस स्थिति यत्र साधारणतया भावा साधो स्फुरन्ति अमी, तीन दिन से चर्चा चल रही है साधारणीकरण की, देखिए उसी साधारणीकरण की बात को यहाँ पर कह रहे हैं रूप गोस्वामी जी के अलौकिक क्या प्रकृतियम सुदुरुहा रस स्थिति, अलौकिकी प्रकृति वाली ये रस की स्थिति है, रस में एक अलौकिकता ऐसी विद्यमान है कि यत्र साधारणतया भावा साधो स्फुरन्ति अमी, कि वहाँ पर जो भाव हैं वे साधारणीकृत होकर के ही स्फुरित होते हैं, साधारणीकृत नहीं होंगे तो कहीं अपने भाव को प्रकट करने में लज्जा उत्पन्न हो जाएगी, दूसरे के भाव का दर्शन करने में भी संकोच उत्पन्न हो जाएगा, परंतु काव्य में पिता और पुत्री एक साथ बैठ करके उस रस का दर्शन करते हैं। ये रस की कोई अलौकिक स्थिति है कि जहाँ पर यह प्रकृति है, क्योंकि पात्र साधारण रूप में वहाँ पर प्रकट होते हैं। कल के प्रकरण में निरूपण किया जा चुका है कि कवि जो एक सामान्य जो मनोविज्ञान है, मानव मनोविज्ञान, उसको सामने रखता है, परवेश को प्रस्तुत करेगा, परंतु परवेश को प्रस्तुत करते हुए भी हम जो आकर्षित होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि साधारण मनोविज्ञान वहाँ पर विद्यमान है और मानव मन सबका एक होकर के विराजमान। ऐसे यहाँ चिन्मय वस्तु में भी चिन्मय का अंश है और चिन्मय का वो अंश जो जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं उसका कवि सामान्यतः उसका वर्णन करता है। तो यत साधारणतया पात्रों के उस पक्ष को, मन के उस पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है, मन का जो पक्ष सर्वत्र एक सा विद्यमान है, इसलिए कोई भी उसके साथ में साधारणीकरण कर सकता है। स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुआ मन किसी के साथ में भी जाकर के मिल सकता है। तो पात्र भी स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के एक सामान्य मनोविज्ञान को प्रस्तुत कर रहा है और हम स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो गए हैं, इसलिए हम उस पात्र के साथ में मिलकर के एक हो जाते हैं, किसी भी पात्र के साथ में मिलकर के एक हो जाते हैं और उनके भावों को अनुभव करते हैं। तो मंजरी श्री प्रिया जी के भाव के साथ में, लाल जी के भाव के साथ में मिलकर के एक हो जाती है और उस स्वाद का आस्वादन कर लेती है। यत साधारणतया भावा साधु स्फुरंत्यमि, तो अलौकिक क्या प्रकृति एयम रस स्थिति, ये रस की जो स्थिति है ये अलौकिक प्रकृति वाली होती है। माने इस लौकिक प्रकृति से हम अलग हो गए। लौकिक प्रकृति में व्यक्ति में जो सामर्थ्य नहीं है वो सामर्थ्य भी करते हुए, उन कार्यों को करते हुए भी वो प्रस्तुत हो जाता है। तो जैसे हनुमान जी उनके द्वारा समुद्र लांघने की लीला को सुन करके एक बीमार आदमी भी उठ करके खड़ा हो जाए और कूदने लग जाए। कहते हैं वो जो जगन्नाथदास बाबूजी महाराज वो दलिया में है ना, वही थे ना, हाँ हाँ, तो दलिया में और वो कीर्तन में उठ करके नाचने लगे। कहाँ तो डलिया में रख करके उनको उनके शिष्य ले जाते थे, चल नहीं सकते थे एकदम, सिद्ध जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज। तो कहाँ तो डलिया में रख करके उनको माथे पर रख करके ले जाते थे और कीर्तन में, महाप्रभु के कीर्तन में आवेश में इतने आविष्ट हो गए कि वे उठ करके नाचने लगे। और ये तो बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल अभी नई आधुनिक बात में भी अभी अभी मैंने जिनका दर्शन किया है सब लोगों ने, श्री बालकृष्ण दास बाबूजी महाराज जिस समय गोरखपुर में ये गए, विनोद कुंज वाले बालकृष्ण दास बाबूजी महाराज, तो गोरखपुर में जिस समय गए और वहाँ पर राधाष्टमी के संकीर्तन में कहाँ तो व्हीलचेयर पर उनको ले जा रहे थे, व्हीलचेयर पर चल रहे थे और कहाँ उठ करके व्हीलचेयर पर कहीं गई और कीर्तन में नाचने लगे। तो ये अद्भुत स्वभाव है भक्ति का कि उस समय जो चेष्टाएं नहीं हैं वो चेष्टाएं भी भक्त में प्रकट हो जाती हैं। आगे उसका ये दृष्टांत देंगे, हनुमान जी वाला दृष्टांत देंगे, आगे देंगे वो दृष्टांत कि रस की ये सुदुरूह माने जिसमें तर्क नहीं चलते हैं ऐसी अलौकिक प्रकृति है कि दूसरे के भाव को हम अपना भाव समझ लेते हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेना, दूसरे के सुख को अपना सुख समझ लेना और उसी भाव में युक्त हो जाना, यह स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो यत्र साधारणतया भावा साधु स्फुरन्ति अमी, अमी माने ये जो भाव हैं सुख दुख इत्यादि भाव, ये साधारण रूप में भक्त के हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। विवेचन बहुत किया जा चुका है, माने वही है, माने साधारणीकरण हो स्वपर तटस्थ स्थिति, कवि ने वही चार स्थिति हैं, कवि ने वस्तु का वर्णन किया इस तरह से कि उसमें जो सामान्य मनोविज्ञान है उसके गुणों को विशेष रूप से स्फुरित किया, परंतु वस्तु को कहीं व्यावहारिक और सत्य दिखाने के लिए, यथार्थता लाने के लिए वो परिवेश का भी वर्णन करेगा, परंतु प्रभावित जो हम होंगे वो परिवेश के कारण नहीं होंगे, प्रभावित तो होंगे जनरल साइकोलॉजी से, उससे हम प्रभावित होंगे, एक बात। फिर भक्ति के हृदय में उस पात्र का दर्शन करके जो प्रभाव पड़ा है, विभाव की सामग्री के का दर्शन करके उसका सोया हुआ जो भाव था वो जागा, तो दूसरा स्टेप हुआ अपना भाव उस समय जागा और अपना भाव जो है वो भी जा करके स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुआ। तीसरा स्टेप ये हुआ कि अपना जो भाव है वो उस पात्र के साथ में मिल गया, हमने अपने आप का साधारणीकरण उस पात्र के साथ में कर लिया, और पात्र के साथ में करने के बाद में फिर परम परम आनंद जो है उसकी आस्वाद की स्थिति साधक को प्राप्त हो जाती है। तो एषाम स्वपर संबंध नियमा निर्णयो ही यह साधारण्यम तदेवोक्तम भावानाम पूर्व सूर्य भी। पुराने जो सूर्य, सूर्य माने विद्वान, पूर्व सूर्य भी पुराने जो विद्वान हैं उन्होंने ये साधारणकरण की, साधारणीकरण की परिभाषा दी है, साधारणीकरण की ये परिभाषा दी गई कि एषाम स्वपर संबंध नियम अनिर्णय, कि ये भाव मेरा है ये तेरा है, तेरे दुख से मुझे क्या करना, मैं तो खूब मजे में हूँ, मैं तेरा दुख क्यों देखूँ, या तेरा सुख है तो तेरे पास में होगा, मेरे पास में मुझे क्या करना तेरे सुख से। तो स्वपर संबंध व्यवहार में तो होता है परंतु काव्य में आकर के स्वपर संबंध दूर हो जाता है, और काव्य में आते ही जो भी पात्र सामने है उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है उस पात्र के साथ में हम अपने मन को पूरी तरह से मिला देते हैं। तो एषाम स्वपर, एषाम माने विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और संचारी भाव, इन चारों भावों का और स्थाई भाव, इनका पांचों भावों का स्वपर जो संबंध है वह समाप्त हो जाता है, ये मेरा है ये तेरा है ये निर्णय नहीं रहता है, और पात्र का जो भाव है वही भाव हमारे हृदय में, उसी भाव के साथ में हम पात्र के साथ में मिलकर के पात्र के भाव का अनुभव कर लेते हैं, जो विभाव सामग्री है उसके साथ में मिलकर के हम अपने भाव का अनुभव कर लेते हैं। स्वपर संबंध नियमा निर्णयो ही, इसी का नाम साधारणीकरण है कि पात्र के भाव के साथ में मिलकर के एक हो जाना, पात्र पहले से ही स्वपर तटस्थ मुक्त होकर के एक सामान्य व्यक्ति के समान विशेष रूप से स्थित है और हम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। कवि ने उसका वर्णन इस तरह से किया है कि वो मानव मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान के अनुरूप है, और सामान्य मनोविज्ञान के अनुरूप होने के कारण हम उस पात्र के साथ में साधारणीकरण कर लेते हैं। तो प्रमाता तद अभेदेनो, जैसे ये कह रहे हैं साधारण तदेवोक्तम भावानाम पूर्व सूर्य भी, पूर्व सूर्य भी माने विद्वानों ने साधारणीकरण की परिभाषा ये दी है कि स्वपर संबंध इनका नियम नहीं रहे, ये मेरा है इसलिए अपने में किसी को बांटूंगा नहीं, दूसरे का है तो मैं काहे को तेरे पास में मांगने जाऊं, ऐसा विचार उसमें नहीं रहता है, और सभी लोग एक साथ पिता पुत्री भी उस समय उस पात्र को जो रंगमंच पर जो पात्र है उसके साथ में साधारणीकृत होकर के उसके साथ में कहीं मिल करके संयुक्त होकर के उस रस का आसज्य होकर के उस रस का आस्वादन ले लेते हैं। जैसे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा कि शक्ति अस्ति विभावादे काप साधारणीकृतौ प्रमाता तद अभेदेनो स्वयं यथा प्रतिपद्यते। यही कई बार ये श्लोक हो गया है, भाव वही है, वही भाव कह रहे हैं कि विभाव आदि में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ में हारमोनी स्थापित कर लेते हैं, माने सामाजिक के साथ में भी वे कहीं तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। और जो हजारों आदमी बैठे हुए हैं उस नाटक को देख रहे हैं, वे उस पात्र के साथ में मिलकर के एक हो जाते हैं। तो शक्ति अस्ति विभावादि, विभावादि में रस के कारण ऐसी शक्ति आ जाती है कि माने कवि ने उसको इस तरह से वर्णन किया कि प्रमाता तद अभेदेनो, प्रमाता माने जो सामाजिक है वह अभेद पूर्वक स्वयं यया प्रतिपद्यते, ये तो मेरा ही भाव है, ऐसा विचार करता है और उस पात्र के साथ में मिलकर के एक हो जाता है। तो विभाव के साथ में हम कभी मिलकर के एक हो जाते हैं, कभी एक नहीं हो पाते हैं, तो कभी कभी माने नकारात्मक निषेध मुख से कहीं हम अपने भाव को पुष्ट कर लेते हैं। जैसे कोई विलेन यदि किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है तो हम अपने भाव को पुष्ट करते हुए भी देख लेते हैं, और उन तो उस समय हमारा साधारणीकरण होगा नायक के साथ में, विलेन के साथ में साधारणीकरण नहीं हुआ। जैसे रंगमंच के ऊपर कोई दुष्ट किसी महिला के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है तो हमारा अपना जो साधारणीकरण होगा किसके साथ में होगा, उस विलेन के साथ में होगा कि उस महिला के साथ में होगा, महिला के साथ, विलेन के साथ में नहीं होगा। और उस समय कोई व्यक्ति आकर के उस विलेन के एक पंच मारे, या नायक हीरो उस समय तुरंत आ जाए और एक पंच मारे तो मन में बड़ा अच्छा होगा, बहुत अच्छा हुआ, इसके एक और लगना चाहिए, पूरी भीड़ नाचने लगती है, आवाज करने लगती है, शाउटिंग करने लगती है। तो हम कहीं ना कहीं उन पात्रों में भी आश्रय या विषय इन दोनों में किसी एक पात्र के साथ में पूरी तरह साधारण कर लेते हैं और दूसरा पात्र नकारात्मक रूप में हमारे उस भाव को पोषित करने वाला भी बन जाता है। तो इस तरह से विभाव सामग्री के साथ में हमारा साधारणीकरण हुआ, परंतु विभाव सामग्री के साथ में साधारणीकरण हुआ कहा, यहाँ पर भी जो रहस्य है वो ये है कि कवि ने जिस तरह से वस्तु को प्रस्तुत किया है, मूलतः हमारा साधारणीकरण काव्य के साथ में होता है, कवि के साथ में होता है। कवि ने यदि श्री राम को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है तो हम उनके साथ में ही श्री राम के साथ में अपना तादात्म्य स्थापित करेंगे, रावण के साथ में तादात्म्य स्थापित नहीं करेंगे। और रावण की जितनी भी चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं से नकारात्मक रूप में हम अपने भाव को पुष्ट करते हुए विराजमान होंगे। और उस समय हनुमान यदि रावण के ऊपर एक मुक्का मारते हैं और रावण मूर्छित हो जाता है तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है कि प्रभु के ऊपर आपत्ति आ रही थी, श्री हनुमान ने बचा लिया, बहुत अच्छा हुआ। तो ये भाव धारण कर, तो ये कहते हैं शक्ति अस्ति विभाव आदि, विभाव अनुभाव सात्विक भाव और संचारी भाव और स्थायी भाव, इन सब में ही एक शक्ति है कि साधारणीकृत होकर के स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के जब वे विराजमान होते हैं तो प्रमाता माने सामाजिक किसी एक पात्र के साथ में तादात्म्य प्राप्त करके, माने कवि ने जो जिस भाव के साथ में या श्रीमद् गुरुदेव ने जो रस हमको स्थापित किया है उस अपने रस के अनुरूप हम अपने अभिप्सित पात्र के साथ में तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, दूसरे पात्र के साथ में तादात्म्य स्थापित नहीं करेंगे। जैसे यदि हम श्री राधारानी के परकर में हैं तो राधारानी के परकर के साथ में तो तादात्म्य स्थापित करेंगे और उससे भी कहेंगे अरे ऐसे सुंदर रस के प्रसंग में ये चंद्रावली जी की सखी पद्मा कहाँ से आ गई रस में बाधा डालने के लिए, बनी बनाई जो रसोई उसमें ये कंकर डालने के लिए कहाँ से आ गई, बाधा डालने के लिए। तो उसके साथ में हमारी साधारणीकरण नहीं होगा। साधारणीकरण होगा अपने मूल पात्र, और साधारणीकरण कराने वाले कौन है, या तो श्रीमद् गुरुदेव या कवि, वो साधारणीकरण हमारा कराने वाला है। हाँ हाँ दृष्टिका भी है वो, तो देख कर निकलते हैं जब बाहर। हाँ हाँ नहीं कर पाए, बस यही बात होगी, यही कारण भी हो गया। हाँ जी, हाँ आपकी बात कहें, ये उसमें उसमें जो सामाजिक का जो गुण वर्णन किया गया, सामाजिक के जो लक्षण वर्णन किए गए, उसमें कहा गया है कि भक्ति निर्धूत दोषाणाम प्रसन्नोज्ज्वल चेत साम भक्तानाम हृदय राजंती संस्कार युगलोज्ज्वला। ये पहले पहली निरूपण कर आई मैंने इस अध्याय के पहले, कि सामाजिक कौन है, वो जिसने भजन किया है और भजन करने से निर्धूत दोषाणाम माया के दोष जिसके दूर हो गए हैं, तो उसमें सामाजिक के गुण नहीं है, अच्छे सामाजिक के गुण नहीं है, उसका चित्त अभी मलिन है, उसका चित्त मलिन है, और चित्त में स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त होने की उतनी क्षमता नहीं आई है, इसलिए उसको वो मूवी पसंद नहीं आ रही। तो स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त होने की जो क्षमता है वो कवि के वर्णन के द्वारा आएगी, कवि इस तरह से वर्णन करेगा कि पात्र स्वपन पात्र का जो जनरल किसी को आकर्षित करने का जो गुण है वो आना चाहिए, वो अभी पूरा एक व्यक्ति में प्रकट नहीं हुआ, दूसरे में प्रकट हो गया, वो तो उसकी बड़ाई कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बड़ाई नहीं कर रहा है, तो जो बड़ाई नहीं कर रहा है उसमें अभी सामाजिक होने के गुण कम हैं। और ये तो हुई लौकिक काव्य की बात, और भक्ति काव्य में अभी उसने साधन भक्ति पूरी नहीं की है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रीत भाव ये उत्पन्न नहीं हुए, भाव तक की पूरी दशा नहीं हुई है, अभी वो कहीं श्रद्धा की स्थिति में ही है, कहीं अभी अनर्थ निवृत्ति की स्थिति पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसको पूरा आनंद नहीं आ रहा है, तो ये उसका कारण होता है, ऐसा कारण। हाँ हाँ वही तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, परंतु भाव को पोषित करना है वो कहीं अन्वय मुख से नहीं है, व्यतिरिक्त मुख से है, व्यतिरिक्त मुख से है, और जो विपक्ष रखा जाता है वो विपक्ष इसीलिए रखा जाता है, विपक्ष बड़ा उपयोगी है, विपक्ष रखने पर ही हमारा जो अपना भाव है वो पुष्ट होता है, जब तक रात नहीं होगी तब तक दिन की महिमा समझ में नहीं आएगी, तो विपक्ष रक्षा ही इसलिए जाता है, रावण की पूरी महिमा इसीलिए है कि राम के प्रति हमारी भक्ति बढ़े, और इसीलिए उसके उसके दोषों को अधिक उजागर करके प्रस्तुत किया जाता है, तो ये जो है वो कहीं कभी जो दोषों को उजागर करता है वो दोषों के साथ में साधारणीकरण करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा जिसके साथ में साधारणीकरण हो रहा है कवि की भावना के साथ में, उस भावना को कहीं और प्रकाश देने के लिए विलेन को अधिक दुष्ट बना करके प्रस्तुत किया जाता है, और उसकी दुष्टता को ज़्यादा उजागर किया जाता है, और उससे जो अपना भाव है वो पुष्ट होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न था, तो वो माने व्यतिरेक मुख से वो पोषण हो रहा है, हम साधारण करेंगे जो भाव कवि ने हमको देना चाहा, ये भाव है, हम प्रत्येक के साथ में साधारणीकरण नहीं कर सकते हैं, व्यवहार सामग्री में भी प्रत्येक के साथ में हम साधारणीकरण नहीं करते हैं, हम कवि ने जो भाव हमको जगाया है उस भाव के अनुरूप हम उस पात्र के साथ में साधारणीकरण करते हैं, तो ये एक काव्य शास्त्र का रसशास्त्र का एक बड़ा यक्ष प्रश्न था, बड़ा भारी प्रश्न था कि रस किस में रहता है। तो एक बात आई मूल पात्र में, दुष्यंत शकुंतला में, बोले नहीं है रस, राधारानी में तो है, इधर तो है रस, परंतु प्राकृत जो नायक नायिका हैं उनमें रस नहीं है, उनमें केवल लष्ट है, उनमें पैशन है। तो फिर दूसरा आया कवि में, बोले हाँ कवि में रस है और कवि जैसा चाहेगा वैसा ही हमको भी वो रिसोर्स है, वो कहीं ट्रांसफार्मर है और वो हमको कहीं वो ही उससे ही बिजली सप्लाई हो रही है, करंट सप्लाई हो रही है, तो स्रोत होकर के कवि ही मूल रूप से विराजमान है। अब जो रंगमंच के पात्र हैं, उन रंगमंच के पात्रों में वो नहीं है, उनको तो जो पात्र जो आप दे दोगे भूमिका वो वैसी भूमिका निभाएंगे, तो वे अपनी स्किल के अनुसार भूमिका निभाते हैं और वे प्रयास ये करते हैं अपनी स्किल के अनुसार कि मैं उस भाव के साथ में साधारणीकरण करूं जो मेरी भूमिका दी गई है। वो कवि की भूमिका के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, वो कवि ने उसको जो भूमिका दी है उस भूमिका के अनुसार रंगमंच का पात्र कार्य करेगा। रावण दिया गया है तो वो मन में विचार करेगा रावण कैसा कार्य करता होगा, वो रावण के साथ में अपना साधारणीकरण करेगा, वो राम के साथ में साधारणीकरण नहीं करेगा, सीता के साथ में साधारणीकरण नहीं करेगा वो, और अपनी स्किल के अनुसार उस भाव को वह अधिक से अधिक प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। इसलिए साधारणीकरण उसका भी कहीं पूरे जो कथ्य है उस कथ्य के साथ में उसका साधारणीकरण नहीं हो रहा है, और वो अपनी कुशलता नाट्य की जो कुशलता है उस नाट्य की कुशलता के द्वारा वह अपने भाव को प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए लौकिक काव्य में नट में भी रस नहीं है, मूल पात्र में अनुकार्य में रस नहीं है, ऐतिहासिक पात्र में रस जो है वह नट में नहीं है, रस कवि में मूल रूप में है परंतु कवि सामने नहीं है, कवि ने वो भाव कहीं हमको उन पात्रों का चित्रण करके कवि ने वो भाव हमको जगाया, हमारे हृदय में जगाया, मूल रस का जो आस्वादन कर रहे हैं वो मूल रस का आस्वादन हम कर रहे हैं, सामाजिक में ही मूल रस है। ये हुई लौकिक काव्य की बात, पंत भक्ति काव्य में गलत, भक्ति काव्य में बिल्कुल स्थिति अचिंत्य है, भक्ति काव्य में श्री प्रियालाल तो परम रस रूप ही हैं, वे तो स्वरूपता ही रसो वही सा ब्रह्म रूप हैं, रसो रस रूप हैं। तो यहां अनुकार्य भी रस है, अनुकार्य के बाद में जो नट नटी अभिनय कर रहे हैं वे नट नटी अभिनय करने वाले वे भी एक भक्त हो सकते हैं और भक्त होकर के वे उस रस का अनुभव कर रहे हैं, यहां तक कि नट नटी में जो विलेन का पात्र भूमिका निभा रहा है वह भी भक्त हो सकता है। अनेक अनेक बार मैंने रामलीला में देखा, मैंने रावण व्यक्तिगत जीवन में बड़ा भक्त और वो अभिनय करता है रावण का, और रावण का अभिनय करके वो अपनी भक्ति को भी कहीं भीतर पुष्ट करता रहता है, परंतु अभिनय करते समय वो रावण के साथ में ही तादात्म्य प्राप्त किए हुए हैं। तो यहां पर पूरा जो नट है वो नट भी भक्त हो सकता है, यदि वह भक्त है तो उसमें भी रस की प्राप्ति हो सकती है। तो लौकिक काव्य में रस की प्राप्ति नहीं है नट को, परंतु भक्ति काव्य में नट भी रस का आस्वादन है, कवि तो है ही, रूप गोस्वामी तो भक्त हैं ही, और रूप गोस्वामी जी की कृपा से हम भी भक्त हो गए, जिस समय काव्य पढ़ रहे हैं तब उसमें हमारे हृदय में भी वही भाव उत्पन्न होंगे। तो भक्ति काव्य की स्थिति ये है कि वहाँ पर अनुकार्य भी रस है, अनुकार्य में भी रस है, नट में भी रस है, कवि में भी रस है और सामाजिक में भी रस है, जबकि लौकिक काव्य में मूल अनुकार्य में रस बिल्कुल नहीं है, वहाँ लष्ट है, वहाँ पर पैशन है। नट में भी रस नहीं है, रस का एक आभास हो तो भले हो, अन्यथा उसको तो जो भूमिका दी गई है उस अपनी भूमिका के अनुसार वह कार्य करेगा। जिसको सेनापति बनाया गया है वो सेनापति के साथ में केवल अपना साधारणीकरण करेगा, और जिसको द्वारपाल बनाया है वो अपने आप को बिल्कुल द्वारपाल दीनहीन जी हुजूर करते हुए वो अपने आप को अनुभव करेगा। तो वो उन भूमिका के साथ में केवल अपना अभिनय करेगा, किसी दूसरे पात्र के साथ में उसका अभिनय नहीं होगा। हम तो कभी इस पात्र के साथ में, कभी उस पात्र के साथ में, कभी उस पात्र के साथ में साधारणीकरण करते हुए सामाजिक तो विराजमान हो जाएगा, परंतु जो अभिनय कर रहा है नट वो केवल अपनी भूमिका का जो पात्र है उस पात्र के साथ में ही अभिनय करते हुए विराजमान होगा। कवि में भक्ति विराजमान है, रस विराजमान है, और वो रस को जिस माध्यम से, जिस विभाव को श्रेष्ठ बना करके, जिसको विरोधी बना करके, खलनायक बना करके, और जिसको सहायक बना करके प्रस्तुत कर रहा है, और उनके द्वारा जो मूल स्थायी भाव है जो उसके हृदय में है उसको ही हमारे हृदय में बो देता है, और हम उस रस का अनुभव करते हुए विराजमान होते हैं। तो काव्य में अंतर और भक्ति काव्य में अंतर यही है, ये विशेष। हाँ जैसे, हाँ जैसे आप यहाँ पे जो निर्देशक है, हाँ जो सामाजिक का जो स्थायी भाव है वो जागृत करने का प्रयास कर रहा है, रस को जगाने का प्रयास हो रहा है, पर जब राधा कृष्ण की लीला जिनके सिद्ध करके देखते हैं, हम चिंतन देखते हैं, तब वहाँ पे कोई तीसरा पर्सन, तीसरा व्यक्ति रहता नहीं है बीच में, तो वहाँ पे किसी को रस होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, क्या ये सही है? नहीं, सही है, सही है। देखिए, बीच में एक पात्र और कहीं पैदा हो गया, उगे आया कि डायरेक्टर की क्या स्थिति है, किसी नाटक का जो डायरेक्टर है उसकी क्या स्थिति है। डायरेक्टर की स्थिति कुछ नहीं है, डायरेक्टर की स्थिति कवि के साथ में है, कवि ने जो चाहा डायरेक्टर को उसको प्रस्तुत करना चाहिए, और वो कवि के भाव को कहीं शिक्षित करने के लिए वह केवल मार्ग कर रहा है। इसलिए डायरेक्टर और कवि एक होकर के विराजमान हैं, डायरेक्टर कुछ अलग नहीं रहेगा। अब रही ये कि भक्ति जो कवि के हृदय में विराजमान हैं, और हमारे हृदय में श्री गुरुदेव ने कोई भक्ति स्थापित की, परंतु भक्ति का बीज जो बोया बहन वो इस समय सोया हुआ है, सामान्यतः वो सोया हुआ है। काव्य देख करके, नाटक को देख करके वो सोया हुआ बीज अब जागेगा। तो काव्य और नाटक इनकी कहीं उपयोगिता ये हुई कि काव्य और नाटक के माध्यम से स्थायी भाव तो सोया हुआ था स्थायी भाव वो सोया हुआ था, परंतु काव्य और नाटक के माध्यम से वो जागा। तो एक तरह से गुरु तत्व के रूप में कवि रहा, गुरु तत्व के एक एक्सपेंशन के रूप में कवि उस समय रहा, और उस कवि के माध्यम से, श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से, जैसे विदग्ध माधव में हम श्री कृष्ण के साथ में, श्री राधा रानी के साथ में सीधा सीधा कहीं साधारणीकरण कर रहे हैं, तो साधारणीकरण करने में वो उपयोगी रहा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बीच में कोई माध्यम नहीं है, कवि की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रश्न शायद ये था कि क्या कवि की आवश्यकता रहेगी, तो उस समय कवि की आवश्यकता नहीं है। जो कृष्ण नाम सुनाने वाला है या जिस वस्तु के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति हो रही है वहाँ पर किसी दूती के बिना भी, जैसे गुरुदेव एक दूती होकर के जीवात्मा को परमात्मा के साथ में मिला रहे हैं, इसी प्रकार कवि एक दूती होकर के जो जीवात्मा है उसको परमात्मा के साथ में, वो जो सामाजिक है उसको मूल पात्र के साथ में मिला रहा है। तो परोक्ष रूप में कहीं ना कहीं कोई साधन रहेगा तो सही, और कोई नहीं रहेगा तो कृपा साधन रहेगी, कोई ना कोई साधन जरूर रहेगा। तो एकदम ऐसा नहीं माना जा सकता है कि हम सीधे कृष्ण के साथ में मिल रहे हैं। तो ये एक सिद्धांत की बात हो गई कि बीच में सदा अनुगत्य, लोभ अनुगत्य, कृपा और अपने स्वरूप का बोध, ये चार चीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं रहेंगी, और कृपा रूपी जो साधन है वो कहीं ना कहीं बीच में रहेगा अवश्य। इसलिए डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर भी कहीं जो कवि है उसका एक रूप है, और यहाँ पर कृपा जो है वो कृपा कहीं ना कहीं रूप होकर के विराजमान है। वो कृपा रूपी माध्यम, गुरु रूपी माध्यम वह श्री कृष्ण के साथ में मिला रहा है। तो जी सोया हुआ तो भक्ति थी, परंतु भक्ति को जगाने में कोई न कोई हेतु चाहिए, और जगाने में जो हेतु है वो या तो कृपा होगी या गुरु होगा या डायरेक्टर होगा, और यदि कोई नहीं है तो कृपा कम से कम हेतु रहेगी, वहाँ पर गुरु कृपा कहीं हेतु रहेगी। हाँ, माने लोभ अनुगत्य, कृपा और अपना स्वरूप, स्वरूप बोध, ये भक्ति के चार माने पाए हैं। जैसे जो साधक रहता है वह जब स्वतटस्थ भाव से मुक्त होता है तब उसकी योग्यता होती है कि वह साधारणीकरण करे उस माता के साथ। अब जब किशोरी जो स्वतटस्थ भाव से मुक्त होती है तब ही वो तो मुक्त है ही, पर क्योंकि किशोरी जो देखिए उसमें भाव ये है कि जो मधुर भाव है उसकी उत्कृष्टता कहाँ उत्पन्न होगी? उसकी उत्कृष्टता तब उत्पन्न होगी कि जितना जो पात्र है वह स्वार्थ से मुक्त हो रहा है, जितनी मात्रा में स्वार्थ से मुक्त हो गया उतनी मात्रा में वह समर्थारति वाला हो गया। यदि पूरी तरह से स्वार्थ से मुक्त नहीं हुआ वह पात्र तो वो समंजसारति में रहेगा, और यदि पहले अपना सुख ले लूं फिर प्यारे को सुख दूं ये भाव रहेगा तो साधारण रति हो जाएगा। तो स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होने का मतलब है कि प्रेम के आस्वाद की श्री राधा रानी में भी स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होने की कहीं ना कहीं महिमा है, और उनमें स्वभाव है ही नहीं, स्व जो भाव है वो कहीं है ही नहीं, इसलिए ही उनका प्रेम सर्वोत्तम आस्वादनीय बन जाता है। और यदि स्वभाव रहेगा, स्वार्थ का भाव रहेगा, तो प्रेम में प्रेम का जो स्तर है वो सर्वोत्तम स्तर नहीं हो पाएगा। तो भक्ति की स्थिति में लीला परवेश की स्थिति में भी कहीं स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुआ जाता है, और जिस समय श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं श्री रुक्मणी जी, और जिस समय श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं श्री राधा रानी और कुब्जा, तो कुब्जा, रुक्मणी और राधा रानी, इन तीनों में स्वपर तटस्थ भाव से मुक्ति जितनी अधिक हुई वह उतनी ही अधिक रस की प्राप्ति हो जाएगी। तो वहाँ पर भी स्वपर तटस्थ भाव से कहीं मुक्ति है, व्यवहार में भी, व्यवहार की लीला की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं। मैं अभी प्रश्न पूरा नहीं समझा, किस संदर्भ में कह रहे हैं आप, जैसे कौन सा रेफरेंस कौन सा है? हाँ, गदाधर पंडित का, आपका गदाधर पंडित राजानी के स्वरूप है। हाँ हाँ ठीक है। तो उस संदर्भ में उनका नहीं उनको माने कहीं ना कहीं श्रीमद् महाप्रभु के उस आवेश को कि जैसे महाप्रभु अपने शरीर को पूछ रहे हैं कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, और कोई कह रहा है कि कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, किसी ने कहा कृष्ण कहाँ है, महाप्रभु कह रहे कृष्ण कहाँ है, और किसी ने कह दिया कहाँ है कहाँ आपके हृदय में है, और वे हृदय को फाड़ने लगे, तो उस समय गदाधर पंडित एकदम उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तो गदाधर पंडित का जो हाथ पकड़ना है वो तत्वतः श्रीमद् महाप्रभु का कहीं अनिष्ट न हो जाए, अन्यथा हृदय हृदय को फाड़ देंगे तो माने अभी गजब हो जाएगा, कोई अद्भुत बात हो जाएगी, इसलिए वे बचाने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर रस के आस्वादन की निरंतरता बनी रहे, रस का आस्वादन आकर के समाप्त न हो जाए, इसलिए श्री शचीमा गदाधर पंडित को नियुक्ति भी करती हैं कि तुम महाप्रभु के पास में सदा रहोगे और इनको इनका ध्यान रखोगे। तो ये शची माँ का वात्सल्य भी प्रस्तुत हो रहा है और गदाधर पंडित का उनके पास में सदा रहना, ये भी श्री महाप्रभु के एक और तो प्रेम को बढ़ाने वाला है। अब महाप्रभु यदि श्री राधा भाव में ही आस्वादन ले रहे हैं, महाप्रभु स्वयं स्वयं कृष्ण ही राधा बनकर के महाप्रभु यदि बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अलग से दूसरी एक राधा की आवश्यकता नहीं है उनको। इसलिए गंभीरा में श्री गदाधर पंडित को महाप्रभु ने अपने पास नहीं रखा, उनको टोटा गोपीनाथ में भेज दिया, उनको टोटा गोपीनाथ में भेज दिया, गंभीरा में अपने पास में नहीं रखा। गंभीरा में अपने पास में रखा है उन्होंने राय रामानंद और स्वरूप दामोदर को, ललिता जी और विशाखा को राधारानी अपने पास में रख रही हैं, राधारानी को दूर दूर भेजा। कभी कभी जाकर के जब कृष्ण भाव में है तो कहीं मिल भी लेते हैं उनसे, तो महाप्रभु में तो दोनों भाव हैं, जहाँ नवद्वीप लीला में है वहाँ पर महाप्रभु में कहीं नारायण भाव भी है, गौर लीला में जब नवद्वीप की नीलाचल की लीला में है तो वहाँ कहीं राधा भाव भी है और कृष्ण भाव भी है, तो कभी कृष्ण भाव के साथ में वहाँ पर मिलते हैं अपने भक्त के रूप में। श्री गदाधर पंडित उनको आश्वासन भी प्रदान करते हैं और श्री गदाधर पंडित को अपने साथ में वृंदावन आगमन की लीला में भी साथ में रखना नहीं चाहते हैं। और गदाधर पंडित ऐंठ कर रहे हैं, बोले सड़क तुम्हारी थोड़ी है, सड़क तो सबकी है, तुम जा रहे हो हम भी चल रहे हैं, हमको रोक क्यों रहे हो, क्यों कह रहे हो बाप बाप लौट जाओ। तब श्री महाप्रभु उनको किसी तरह से सौगंध देकर के नभाते हैं, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप यदि उनके साथ में रहेगा तो वे पूरी तरह से जो आश्रय जाति प्रेम है उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे, विषय जाति प्रेम उनको कहीं ना कहीं बाधा डालेगा। श्री गदाधर पंडित को देखते ही स्वयं को विषय मानने लगेंगे, विषय जाति प्रेम कहीं ना कहीं स्फुरित हो जाएगा और स्फुरित होने पर वो उनका पूरा आस्वादन प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए वे अपने साथ में वृंदावन आगमन लीला में गदाधर पंडित को साथ में नहीं रखते हैं। और श्री बलभद्र जो हैं आचार्य उनको अपने पास में रखते हैं और वे कहीं गुरु रूप में भी हैं, सेवक रूप में भी है, बलभद्र में तो सारे गुण हैं इसलिए उनको अपने साथ में रखते हैं। हाँ बस यही बात है, और किसी को साथ में रखे ही नहीं। नित्यानंद पर बोले ना बाबा तुम तो आप ईश्वर हो, आप दंड तोड़ दो, मेरा भी दंड तोड़ दिया, तुम्हारा भी दंड तोड़ दिया, अपना भी दंड तोड़ दिया, तो तुम्हारे सामने तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। और ये जो जगदानंद पंडित ये सर्वदा मुझे डांटते रहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो इनके साथ में कभी स्वच्छंद होकर के स्वतंत्रता के साथ में कोई आचरण में कर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए जगदानंद को साथ में नहीं रखूँगा। और गदाधर पंडित इनको साथ में इसलिए नहीं रखूँगा कि ये दुखी होते हैं कि सन्यासी होकर के तीन बार स्नान करता हूँ दिन में, पृथ्वी के ऊपर शयन करता हूँ, तो ये मुझे देख देख करके कुढ़ते हैं, तो मुझे अपना भजन करने नहीं देते हैं, अपने साधन को रख नहीं देते हैं, इसलिए इनको भी मैं गदाधर पंडित, इनको भी साथ में नहीं रखूंगा, इसलिए किसी को साथ में नहीं रखूंगा, हम तो अकेले ही जाएंगे वृंदावन, केवल अकेला, और कोई साथ में मेरे साथ में नहीं चलेगा। बोले भाई तुमको होश है नहीं, तो कोई कंथा करुआ संभालने वाला तो कोई व्यक्ति चाहिए, नहीं तो तुम्हारे कमंडल का भी तुमको ध्यान नहीं रहेगा, उसको भी कहीं भूले आओगे फिर क्या करोगे, पानी फिर काय में भरोगे, जल पीने की भी जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा व्यक्ति तो चाहिए जो तुम्हारी अचला को संभाल करके रख दे, तुमको तो होश ही नहीं है, फिर पहनोगे क्या और बीमार पड़ जाओगे रास्ते में कहीं, इसलिए कोई भोला भाला व्यक्ति जो तुम्हारे आदेश के अनुसार चले ऐसे व्यक्ति को देते हैं। तो वो उस समय श्री बलराम जो हैं उनको, बलभद्र, उन बलभद्राचार्य को, सीधे साधे ब्राह्मण हैं, उनको दिया। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो भी श्री गदाधर पंडित जो हैं, वो गदाधर पंडित से कहीं विषय भाव महाप्रभु का जागृत हो जाता है, विषयालंबन स्वरूपता जागृत हो जाती है, इसलिए आस्वाद उनको प्राप्त नहीं होता है, परंतु उनके विषयालंबन होने पर कहीं श्री महाप्रभु की लीला की निरंतरता बनी रहे, इसलिए गदाधर पंडित को अपने पास में नवद्वीप लीला में तो रखा, परंतु नीलाचल लीला में गदाधर पंडित को अपने पास में नहीं रखा। तो ये कह रहे हैं शक्ति अस्ति व्यभावादि काव्य साधारणी करता हूँ, व्यभावादि कहकर के विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव और स्थाई भाव, पांचों की ऐसी शक्ति है कि साधारणीकृत ये पांचों के पांचों हो सकते हैं, और प्रमाता तद अभेदेनो, जो सामाजिक है वह भी काव्य के विभाव आदि के साथ में अभेद प्राप्त कर लेता है, माने काव्य में जिसका वर्णन किया गया उसके साथ में अभेद प्राप्त कर लेता है, और स्वयं यया प्रतिपद्यते, और वो ये अनुभव करने लगता है कि जो पात्र में भाव है वही मेरे में भाव है, अपने भाव के अनुसार उन वो स्वयं यया प्रतिपद्यते, अपने आप को उन पात्र के साथ में अभेद प्राप्त करके विराजमान होता है, और जो मूल स्थाई भाव है उस मूल स्थाई भाव को पुष्ट भी कर लेता है, कभी तादात्म्य में वो भाव प्राप्त करेगा, परंतु स्वयं तादात्म्य प्राप्त, तादात्म्यपन नहीं होगा, भाव तो मुख्य वही रहेगा, जैसे मंजरी का भाव है, सखी का भाव है, तो सखी का भाव ही रहा, परंतु राधा रानी के भाव को हृदय में धारण करके अपने भाव को पोषित करेंगी, स्वयं नायिका नहीं बनेंगी, स्वयं यया प्रतिपद्य से मैं सावधानी रखनी है, स्वयं यया प्रतिपद्य का तात्पर्य है जो मूल स्थाई भाव है पात्र को जो दिया हुआ है, उस स्थाई भाव को पोषित करने वाला वह हो जाएगा। नहीं नहीं वो एक अलग बात है, वहाँ पर स्थिति ये है कि वहाँ पर यदि कहीं विजातीय भाव आ रहा है तो विजातीय भाव को भी मैं ले जाने पर भी उनकी यहाँ निष्ठा को विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है कि मुरारी गुप्त की निष्ठा ऐसी है कि वे श्री राघवेंद्र सरकार को छोड़ना नहीं चाहते, तो उनकी निष्ठा की मूल बात है, साधारणीकरण उनमें भी हो जाएगा, परंतु वे अपने साधारणीकरण के बाद में फिर अपने इष्ट के प्रति प्रेरित हो जाएंगे, श्री राधा कृष्ण माने स्थाई, उन्होंने मुरारी गुप्त भी जब लीला का दर्शन कर रहे हैं तो जैसे साधारणीकरण तो मुरारी गुप्त को भी होगा, तो मुरारी गुप्त ने मूलतः जैसे हम लोग श्री राधा कृष्ण की लीला का दर्शन कर रहे हैं तो कहीं श्री राधिका और कृष्ण इनके साथ में साधारणीकरण हुआ, परंतु साधारणीकरण होने पर क्या हम अपने आप को नायक मानने लगे, क्या महाअनर्थ हो जाएगा, अपने आप को नायिका मानने लगेंगे महाअनर्थ हो जाएगा, साधारणीकरण होने पर भी वो साधारणीकरण हमारे हृदय में जो बेसिक जो भाव है मंजरी भाव, उसको पुष्ट कर रहा है। ऐसे ही मुरारी गुप्त का जो भाव है श्री राम के प्रति, श्री कृष्ण लीला का दर्शन करके वो राम के प्रति जो भाव है उनका, उसको पुष्ट कर रहा है, जो मूल भाव है उसको पुष्ट कर रहा है, वो दूसरे भाव को पुष्ट नहीं करेगा। तो भले श्री श्याम सुंदर हे प्रिय कह करके बोल रहे हैं, श्याम सुंदर किशोरी जी को जैसे कहीं संबोधन कर रहे हैं, और हमने उस समय साधारणीकरण कर रखा है मानो कृष्ण के साथ में, तो प्रिय कह करके बोल रहे हैं, परंतु वो प्रिय कह करके बोलना है उसमें सदा ये ध्यान रहेगा कि ये श्याम सुंदर के वचन हैं और ये वचन इस दासी के भाव को पुष्ट कर रहे हैं। या श्री प्रिया जी श्याम सुंदर से जिस समय डायलॉग कर रही हैं, बोल रही हैं, उस समय हे प्राणनाथ हे प्यारे, तो प्यारे कह करके बोल रही हैं, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्यारे हो गए और हम श्री राधिका की जगह उस गद्दी पे आकर के बैठ गई, ये कभी भी भाव नहीं है। प्रिया के भाव के द्वारा हमारा अपना जो दासी भाव है वो दासी भाव ही पुष्ट हो रहा है, और उस दासी भाव को पुष्ट होकर के वो दासी भाव को पुष्ट कर रहा है, और उसके द्वारा हम आस्वादन की प्राप्ति कर रहे हैं। वो परम चरमोत्कर्ष जो है वो होगा, और जो श्रृंगार रस है वो हमारे दासी भाव को स्थाई भाव को पुष्ट कर रहा है। तो श्रृंगार रस भी प्रिया लाल का श्रृंगार रस वह स्थाई भाव जो दासी भाव है उस दासी भाव को पुष्ट करने वाला हुआ। तो उस समय श्रृंगार रस मुख्य रस जो रति भाव है वो मुख्य नहीं हुआ, बल्कि दासी भाव ही मुख्य हुआ। हमारे लिए स्थाई भाव दासी भाव है, मंजरी भाव है, भावोल्लास है। हमारा भावोल्लास पुष्ट होगा, श्रृंगार रस पुष्ट नहीं होगा। कृष्ण लीला का दर्शन करते हुए भी हमारा श्रृंगार रस पुष्ट नहीं होगा, हमारा भावोल्लास ही पुष्ट होगा, क्योंकि हम दासियों में भावोल्लास ही स्थाई भाव है, श्रृंगार रस स्थाई भाव नहीं है। तो अपने भाव को, और जो हास्य करुण वीर रौद्र बात्सल्य सख्य दास्य ये जितने भी भाव हैं, जैसे ये मधुर रस को पुष्ट करने वाले हो जाते हैं, वो मधुर रस भावोल्लास को पुष्ट करने वाला बन जाएगा। इसी तरह से ये बिल्कुल माने जो नक्शा है ब्लूप्रिंट, ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो परमाता ये समझता प्रतिपद्य थे। हाँ हाँ हाँ, एक बार हमने राधारानी के भाव के साथ में अपने आप को मिला लिया, साधारणीकरण कर दिया, फिर राधारानी का जो श्रृंगार रस है वो मंजरी भाव का भावोल्लास का संचारी बन गया एक तरह से, वो एक तरह से संचारी बन गया। जैसे बात्सल्य रस का राधारानी दर्शन कर रही हैं कि यशोदा जी कृष्ण को लाल लड़ा रही हैं, परंतु वो बात्सल्य रस जैसे राधारानी के मधुर भाव का संचारी बन गया, स्थाई नहीं। राधारानी में तो स्थाई भाव ही है, और यशोदा जी का या सखाओं के साथ में कृष्ण का जो खेलना है वो सख्य भाव या बात्सल्य भाव, उसके साथ में संचारी करके वो भाव आया तो सही, वो भाव माने अल्टीमेट नहीं रहा, वो भाव अल्टीमेट न होकर के वह सबॉर्डिनेट बन गया अपने मूल भाव का। एक तरह से पहले स्थाई भाव जो था वहां पर, जो स्थाई भाव था वो अपने भाव का संचारी भाव बन जाएगा, और उसका पोषक करने वाला, उसका नरिशिंग करने वाला, नरिशमेंट करने वाला वो हो जाएगा। ऐसा होगा। तो एक बार तो मैंने कहीं भाव के पात्र के साथ में मिलेंगे, श्याम सुंदर जब श्री स्वामी जी जब श्याम सुंदर से कह रही हैं हे प्यारे, तो हम तो स्वामी के साथ में मिलकर के एक बार तो प्यारे जैसा भाव आया, परंतु प्यारे जैसा भाव अल्टीमेट नहीं रहेगा, वह हमारी जो दासी भाव है उसका पोषक बन जाएगा। जैसे कहीं रावण या शिशुपाल कृष्ण को गाली दे रहा है, तो एक बार शिशुपाल की गाली सुन करके उसके साथ में कहीं सुन तो रहे हैं, उसके साथ में भी थोड़ा बहुत भाव सामंजस्य हुआ, परंतु वो भाव हमारे भाव का पोषक बन जाएगा कहीं व्यतिरिक्त मुख से, इसी प्रकार व्यतिरिक्त मुख से वह पोषक बन करके विराजमान हो जाएगा, वो भाव विराजमान। जैसे कि आगे कहा गया है, यदुक्तम, किसी ने कहा कि व्यापारोस्ते व्यभावादे नामना साधारणीकृतौ, के साधारणीकृति विभाव आदि में एक ऐसी व्यापार माने ऐसी क्षमता विद्यमान है कि वह साधारणीकृत हो जाता है, तत्प्रभावात माने विभाव आदि में साधारणीकरण करने की क्षमता होती है, और साधारण करने की जब क्षमता होती है तो साधारणीकरण के प्रभाव से तत्प्रभावात परस्यासन दूसरे के भाव अपने बन जाते हैं। जैसे पाथोधि प्लवनादय, हनुमान जी कहीं समुद्र पार करने के लिए तैयार हुए, जाम्बवान ने कहा का चुपचाप रहा बलवाना, तुम कैसे मौन धारण करके बैठे हो, अपने स्वरूप का ध्यान करो, अपने बल का ध्यान करो। हनुमान जी उस समय उठ करके एकदम खड़े हुए, पर्वताकार शरीर होकर के विराजमान हो रहे हैं, तो उनमें जो भाव आया उस समय मरियल सा जो बीमार स्ट्रेचर के ऊपर पड़ा हुआ उस चरित्र को सुन रहा है वो भी उठ करके बैठ जाए, कहीं जोश में आ जाए, तो ये भाव भी उसमें आ जाता है। तो पाथोधि प्लवनादय, अब समुद्र पार करने की सामर्थ्य नहीं है परंतु फिर भी वह पाथोधि प्लवन का कार्य करने लगता है। उत्साहादि समुद्बोधा साधारण्याभिमानता, और उसमें उत्साह आदि भाव एक मरियल से बीमार व्यक्ति में भी उस रामायण के चरित्र को सुन करके वे हो जाते हैं, और साधारण अभिमानता वो हनुमान जी के साथ में साधारणीकरण करके अपनी बीमार सी इंजेक्शन जिसमें लगा हुआ है वो भुजा भी, ड्रिप्स जिसमें चढ़ रही हैं ऐसी भुजा को उठा करके भी, अरे रावण को छोड़ूंगा नहीं, वो भी अपनी भुजा उठा करके नाचने लगता है, चढ़ तो रही है ड्रिप और वो अपनी भुजा को उठा करके नाचने लगता है। तो साधारण अभिमानता हनुमान के साथ में साधारण अभिमान धारण कर लेता है, और नाम अपि समुद्राद लंघनादौ न दुष्यति, और मनुष्य होते हुए भी समुद्र का लंघन करने लगता है। जैसे कुलशेखर महाराज समुद्र में कूद गए घोड़ा लेकर के रामचंद्र जी की सहायता करने के लिए, तो ऐसा कहीं देखने में भी आता है। साधारण्यम अनेन न रत्यादि तद्वत् प्रतीयते, इस प्रकार रति आदि ये विभाव सामग्री से साधारण बताया, अब स्थाई भाव से साधारण कर रहे हैं कि जो स्थाई भाव हनुमान में है वही स्थाई भाव दास बने का शिष्य में भी आ गया। तो साधारण्य रति आदि अपि तद्वत् प्रतीयते, रति आदि में भी वैसे ही साधारण्य आ जाता है। परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदास्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते, ये पराया है, पराया हमको क्या करना, ठीक है पराया होगा उससे पराये का होगा, हमको इससे क्या करना। तो परस्य न परस्येति, पराया होकर के भी उसको पराया नहीं माना जाएगा, उसके साथ में भी तादात्म्य प्राप्त कर लिया जाता है, और ममेति न, ये मेरा नहीं है फिर भी उसको अपना करके मान लिया जाएगा, ममेति न ममेति च, ये पराया है या नहीं है, ये मेरा है या नहीं है, इनसे तदास्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते, ये स्वपर और तटस्थ, ये परिच्छेद माने ये जो सीमाएं हैं ये सीमाएं रस में नहीं रहती हैं, ये सारी चीज सीमाएं उस समय आ जाएगी। यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि यदि अपनी भाव रहेगी कि ये भाव मेरा है तो दो चीज बाधक हो जाएंगी, या तो लज्जा आ जाएगी या आतंक आ जाएगा, लज्जा और आतंक ये दो भाव आ जाएंगे। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि स्वात्मगतत्वेन ब्रीडा आतंकादिर भवेत। हम अपने गोपनीय क्षणों को किसी दूसरे के साथ में शेयर करना नहीं चाहते तो लज्जा आ जाएगी, तो या तो लज्जा आ जाएगी, जब तक स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त नहीं होंगे तब तक किसी दूसरे के रस को हम लेना नहीं चाहेंगे, न तो अपने गोपनीय क्षणों को किसी दूसरे के साथ में शेयर करना चाहेंगे, न किसी दूसरे के गोपनीय क्षणों का को शेयर करवाना चाहेंगे। तो या तो लज्जा आ जाएगी या आतंक आ जाएगा कि हमारे गोपनीय क्षणों में बीच में दाल भात में मुंह सचन बनकर के तुम क्यों आ रहे हो, हटो यहां से, तो आतंक आ जाएगा। तो या तो आतंक की भावना आ जाएगी या लज्जा की भावना आ जाएगी, परंतु काव्य में ना आतंक आता है ना लज्जा आती है, और पिता पुत्री एक साथ बैठ करके दुष्यंत शकुंतला के उस नाटक को देखते हैं, तो ब्रीडा आतंक आदि नहीं होंगे। तो स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होना ये बहुत आवश्यक हो गया। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मंजरी यदि प्रियालाल की लीला का दर्शन करते हुए या काव्य का श्रवण करते हुए यदि प्रियालाल के साथ में तादात्म्य अपन्न हो रही है, साधारणीकरण कर रही है, तो क्या उसकी अपनी सेवा में बाधा आ रही है, ये प्रश्न है। बोले नहीं, उसकी सेवा में बाधा नहीं आएगी, उसकी सेवा में बाधा नहीं आएगी, क्योंकि प्रियालाल में तो है श्रृंगार रस और मंजरी के हृदय में है भावोल्लास, तो जो श्रृंगार रस है वो भावोल्लास का कहीं संचारी भाव बन करके पोषक बन जाएगा। तो स्थाई भाव की परिभाषा ये है कि स्वजातीय और विजातीय भावों को जो आत्मसात कर ले, तो यहां पर विजातीय भाव है श्रृंगारस, प्रियालाल का जो प्रेम है वो विजातीय भाव है श्रृंगारस, उस विजातीय भाव को आत्मसात कर लेगी और ये भाव आहा मेरी स्वामनी, मेरे स्वामनी के प्यारे कितने मधुर हैं और उनकी मधुरता ऐसे मधुर की मैं जितनी सेवा कर रही हूँ उससे 10 गुनी सेवा करूँ, उससे 100 गुनी सेवा करूँ, तो सेवा की वृद्धि में वह श्रृंगार रस कहीं पोषक बनकर के विराजमान हो गया, बाधा नहीं हुई, बाधा नहीं हुई। नहीं नहीं देखिए, बात यह है, सेवा में भले बाधा आ गई, अब यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न है कि प्रिया का स्पर्श करने पर प्रिया को मूर्छा हुई और मंजरी को भी मूर्छा साथ में आ गई, तो क्या मंजरी का सेवा भाव बाधित हो गया? नहीं, मंजरी का सेवा भाव बाधित नहीं हुआ। एक तो बात यह है कि मंजरी कभी भी मूर्छा प्राप्त करना न तो प्रिया को चाहेगी न स्वयं मूर्छित होना चाहेगी, वो तो हो जाती है, ये एक बात है। उसका अपना जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड तो अपने भाव में ही रहने का है, प्रिया के भाव में मूर्छित होने का नहीं है, और प्रिया को भी मूर्छित नहीं करना चाहती है, परंतु प्रिया भी श्याम सुंदर को देख करके मूर्छित हो जाती हैं, परंतु जैसे ही उसकी वो भावना, वो भाव कहीं दूर होगा, कालांतर से वो मूर्छा दूर होगी, वह स्थिर होकर के स्थायी रूप में अपने जो बेसिक जो फंडामेंटल जो भाव है उस फंडामेंटल भाव में स्थायी भाव में ही वो स्थित हो जाएगी, वापस स्थित वह वही हो जाएगी। इसलिए उसकी सेवा बाधित नहीं है, मानसिक दृष्टि से उसकी सेवा चल रही है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया कि श्याम सुंदर की रूप माधुरी का श्री प्रिया जी तद्वर्ण तुम आरब्ध स्मरण त्य कृष्ण चेष्टतम नाशकन स्मर भेगे नो विक्षिप्त मनसो नृप। और उसके बाद में तुरंत मूर्छा आ गई, राधा रानी को मूर्छा आ गई, परंतु मूर्छा आने पर भी आस्वाद समाप्त नहीं हुआ। आस्वाद क्या है? वराहपीडम नटवर वपुः, उसके आगे का। तो मूर्छा में भी वो आस्वादन प्राप्त होता रहता है, ऐसा है। जय जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर हरि बोल। धन्य धन्य बड़ी कृपा वांछा कल्पित कृपा सिंधु बड़े कृपालु हैं वैष्णवगण। जय जय जय। जी भैया किन बामे सो और दम में और दो मास और दम हाँ ठाकुर जी माला अभी लो। जय जय जय हाँ हाँ जय जय जय। अरे वाह वाह वाह वाह वाह जय राधा मन लाल। हाँ जय जय बाट दे मार दवा दे दो लो भैया प्रसाद दो प्रसाद बाट भैया प्रसाद बाट बाट। जय जय जय जय जय। क्या इतनी सुंदर इतनी भाई ये सब एक एक माने हाँ कल की कभी कल की कभी कल और परसों दोनों दिन की कभी आज परसों भी शॉप का विश्राम गए 26 को करें माने सब जगह 26 को या 26 को।